Sen neylerim, ben neylerim, Muhammed'siz ben neylerim, ben neylerim, ben neylerim, Can Ahmet'siz ben neylerim. Düştüm yine Muhammed'in illerinden, derdi her dem serim dedi, sevdene gelir ki elden, derdi her dem serim dedi, sevdene Can Ahmet'siz ben.